Нас прывыклі перадаваць пад дзятлоў перастукі, паплавы стопкай гаці на гаць і дубам з рук у рукі. Я спіною да сонца стаю, дзень канчаецца ясны. Я таксама прывык. Пазнаю цень даўгі, цень уласны. Не адзін я, прывыклі мы ўсе па вадзе хадзіць, па расе, да даўгіх і кароткіх ценяў і да розных здарэнняў. Так мы трапілі да Лізаветы, вясёлай кабеты. Сярод поля стаіць у баку ад бальшаку Лізаветіна хата, уваходзім. Гасцям яна рада, Лізавета усміхаецца міла, да стала запрасіла, калі ласка. Мы пілі і елі. Пасцяліла ўсім нам пасцелі. Спіць у хаце Смірноў на перыне, сплю я у пуні на канюшыне, а Мікіта Ворчык у клеці. Колькі клопата ў Лізавеце! Па драбінах на сена лезу, трапіў нібы на дачу. Узыходзіць месяц за лесу, я пра шчыліну бачу. Спаць уклаўся ватоўкай накрыты, сцяг брыгады ў яе зашыты. Я яго берагу, хаваю, засынаю. Ці пачуў, ці здалося мне, зарыпелі вароты, ці пачуў, ці здалося ў сне, што шуміць канюшына? Хто тут? Прачынаюся, хто гэта? Гэта ты не спіш, гэта я, Лізавета. Я і ў хаце была, не спіцца, я і ў клець зайшла, не ляжыцца. І сюды я прыйшла удавіцца. Дазволь прымасціцца. Калі ласка, кажу Лізавеце. А чаго вам бадзяцца па свеце? Лізавета ў мяне пытае. Ты зірні, раскоша якая. Я жыву асобна, адна асобна. Ці не люба, не міла? Лух сама пакасіла. Ці працую я мала? Сёння жыта дажала. Заставайся ў мяне, гаворыць, будзе люба нам жыць і ў горы, будуць ціха свяціць нам зоры, залатыя месяца рожкі, ні вайны табе, ні бамбёжкі. Застанешся? Пайду да Урала. Дакацілася немцаў навала, ты падумай. Што ты сказала? Немцы ўжо дайшлі да Урала, так іх радыё перадавала. Шлях далёкі, ці хопіць сілы, папялішчы лічыць, магілы па дарозе, а іх нямала. Ну, пайду. Лізавета ўстала. Душна тут, сказала, не спіцца. Зноў у клець спаць пайшла удавіцца. Знік у ранішнім пыле, што ветрам з іржышча ўзняты, у хмарах на небасхіле дымок Лізаветінай хаты. Сцежкі тонкія змеі знікаюць у жытнія далі. На дажынках прыгонныя жнеі нам песню спявалі. Сялянская хата стаяла над светлай ракою, і жыў там араты з агатай сваёй і дачкою. Яны дажылі да нядолі і чорнага гора. Па роднаму полю варожыя ходзяць мінёры. Зямля там намарна ўзарана і жыта ўрадзіла, бо немцамі ў ёй закапана нячыста тая сіла. Жаць жыта не трэба, жняю папярэдзіў араты. Дачушку без хлеба не можа пакінуць агата. На поле з сярпом раніцою Пайшла яна ў поты і там занялася сваёю работай да поту. Прачнуўся Араты: «Багата пажатага жыта». Ляжыць яго жонка Агата на полі забіта. Аднеслі жанчыну на могілкі з роднае хаты, дачушку пакінуць без хлеба не можа Араты. Устала дачушка пажата, всё жыта за домом. Ляжыць на снапах яе тата, як сноп, нерухома. На полі малая стаіць і разводзіць рукамі, стаіць і не зная, а што ёй рабіць са снапамі. Капу, як магла, з іх злажыла, вздыхнула глыбока, пайшла да сяла, што за рэчкаю недалёка. Дае яна з гора суседзям капу залатую, за гэта гаворыць: «Зрабіце мне ласку такую, зрубіце сасну і труну майму бацьку змайстрыце, а ў тую труну разам з ім і мяне палажыце». Знік у ранішнім пыле, што ветрам з іржышчаў узняты, у хмарах на небасхіле дымок лізаветінай хаты. Мы ідзем і далінам пачутую песню спяваем. А ці доўга ісці нам? Мы гэтага самі не знаем. Гаварыць мы аб гэтым не хочам, таму заспявалі і ідзем, куды вочы глядзяць у жытнёвыя далі. І куды мы ідзем?» – крыкнул ворчык ад злосці. «У якую магілу нясем непатрэбныя косці? Можа, войска няма? Можа, праўду ўдава мне казала, што карычневая чума дапаўзла да Урала? Можа, марна ідзем праз чуму, непатрэбны нікому? Што маўчыце? Крычу я каму? Мо сабе самаму? Ці на ветер крычу, а ці хмару зову на параду я? Я на ўласныя вушы хачу слухаць радыё. Чуеце? Радыё!»